और कहते हैं हमारा यह वंशज बड़ा भाग्यवान है, अपनी गौ सेवा के द्वारा यह हमें तार देगा। इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो धर्मराज के नगर में राजा जनक के सामने अद्भुत रूप से घटित हुआ था। एक समय की बात है, राजा जनक ने योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय उनके पास एक विमान आया जो शूद्र घंटिकाओं से शोभा पा रहा था। राजा दिव्य देह से विमान पर आरूढ़ होकर चल दिए और उनके त्यागे हुए शरीर को सेवक गण उठा ले गए। राजा जनक धर्मराज की सियमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहे थे। उस समय करोड़ों नरकों में जो पापाचारी जीव यातना भोग रहे थे, वे जनक जी के शरीर की वायु का स्पर्श पाकर सुखी हो गए। परंतु जब वे उस स्थान से आगे निकले तो पाप पीड़ित प्राणी उन्हें जाते देख भयभीत होकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि राजा जनक जी से वियोग हो। उन्होंने करुणा जनक जी वाणी में कहा, हे पुण्य आत्मन, यहाँ से ना जाओ। तुम्हारे शरीर को छूकर चलने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातना पीड़ित प्राणियों को बड़ा सुख मिल रहा है। राजा बड़े धर्मात्मा थे, उन दुखी जीवों की पुकार सुनकर उनके हृदय में करुणा भर आई। वे सोचने लगे, यदि मेरे रहने से इन प्राणियों को सुख होता है तो अब मैं इसी नगर में निवास करूंगा, यही मेरे लिए मनोहर स्वर्ग है। ऐसा विचार करके राजा जनक जी दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए वहीं नरक के दरवाजे पर ही ठहर गए। उस समय उनका हृदय दया से परिपूर्ण हो रहा था। इतने ही में नरक के उस दुखदायी द्वार पर नाना प्रकार पातक के करने वाले प्राणियों को कठोर यातना देते हुए स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए। उन्होंने देखा महान पुण्य आत्मा तथा दयालु राजा जनक जी विमान पर आरूढ़ हो नरक के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हें देखकर प्रेतराज हंस पड़े और बोले, हे राजन, तुम तो समस्त धर्मात्माओं के शिरोमणि हो, भला तुम यहाँ कैसे आए? यह स्थान तो प्राणियों की हिंसा करने वाले पापाचारी एवं दुष्ट आत्मा जीवों के लिए है। यहाँ तुम्हारे समान पुण्य आत्मा पुरुष नहीं आते, यहाँ उन्हीं मनुष्यों का आगमन होता है जो अन्य प्राणियों से द्रोह करते, दूसरों पर कलंक लगाते तथा औरों का धन लूट खसोट कर जीविका चलाते हैं। जो अपनी सेवा में लगी हुई धर्म परायणा पत्नी को बिना किसी अपराध के त्याग देता है, उसको भी यहाँ आना पड़ता है। जो धन के लालच में फंसकर मित्र के साथ धोखा करता है, वह मनुष्य यहाँ आकर मेरे साथ से भयंकर यातना प्राप्त करता है। जो मूढ़ चित्त मानव दंभ द्वेष अथवा उपहास वंश मन वाणी एवं क्रिया द्वारा कभी भगवान श्री राम जी का स्मरण नहीं करता, उसे बांधकर मैं नरकों में डाल देता हूँ और अच्छी तरह पकाता हूँ। जिन्होंने नरक के कष्ट का निवारण करने वाले रमानाथ भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण किया है, वे मेरे स्थान को छोड़कर बहुत शीघ्र वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के शरीर में तभी तक पाप ठहर पाता है जब तक कि वे अपनी जीवा से श्री राम नाम का उच्चारण नहीं करते। हे महामते, जो बड़े बड़े पापों का आचरण करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को मेरे दूत यहाँ ले आते हैं। तुम्हारे जैसे पुण्य आत्माओं की ओर तो वे देख ही नहीं सकते। अतः हे महाराज, यहाँ से जाओ और अनेक प्रकार के दिव्य भोगों का उपभोग करो। इस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अपने उपार्जित किए हुए पुण्य को भोगो। जनक जी ने कहा, हे नाथ, मुझे इन दुखी जीवों पर दया आती है, अतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मेरे शरीर की वायु का स्पर्श पाकर इन लोगों को सुख मिल रहा है। हे धर्मराज, यदि आप नरक में पड़े हुए इन सभी प्राणियों को छोड़ दें, तो मैं पुण्य आत्माओं के निवास स्थान स्वर्ग को सुखपूर्वक जा सकता हूँ। धर्मराज बोले, हे राजन, यह जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इस पापी ने अपने मित्र की पत्नी के साथ, जो इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करती थी, बलात्कार किया है। इसलिए मैंने इसे लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। इसके पश्चात इसे सुअर की योनि में डालकर अंत में मनुष्य के शरीर में उत्पन्न करना है। मनुष्य योनि में यह नपुंसक होगा। इस दूसरे पापी ने अनेकों बार बलपूर्वक पराई स्त्रियों का आलिंगन किया है, इसलिए यह 100 वर्षों तक रौरव नरक में पकाया जाएगा। और यह जो पापी खड़ा है, यह बड़ी नीच बुद्धि का है। इसने दूसरों का धन चुराकर स्वयं भोगा है, इसलिए इसके दोनों हाथ काटकर मैं इसे पीयूषोणित नामक नरक में पकाऊंगा। इसने सायंकाल के समय भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए अतिथि का वचन द्वारा भी स्वागत सत्कार नहीं किया है, अतः इसे अंधकार से भरे हुए तामिस्त्र नामक नरक में गिराना उचित है। वहां भमरों से पीड़ित होकर यह 100 वर्षों तक यातना भोगे। यह पापी उच्च स्वर से दूसरों की निंदा करते हुए कभी लज्जित नहीं हुआ है, तथा उसने भी कान लगा लगा कर अनेकों बार दूसरों की निंदा सुनी है। अतः ये दोनों पापी अंधकूप में पड़कर दुख पर दुख उठा रहे हैं। यह जो अत्यंत उद्विग्न दिखाई दे रहा है, मित्रों से द्रोह करने वाला है, इसीलिए इसे रौरव नरक में पकाया जाता है। हे नरश्रेष्ठ, इन सभी पापियों को इनके पापों का भोग कराकर छुटकारा दूंगा, अतः तुम उत्तम लोकों में जाओ, क्योंकि तुमने पुण्य राशि का उपार्जन किया है। जनक जी ने पूछा, हे धर्मराज, इन दुखी जीवों का नरक से उद्धार कैसे होगा? आप वह उपाय बतावें जिसका अनुष्ठान करने से इन्हें सुख मिले। धर्मराज जी बोले, हे महाराज, उन्होंने कभी भगवान विष्णु जी की आराधना नहीं की, उनकी कथा नहीं सुनी, फिर इन पापियों को नरक से छुटकारा कैसे मिल सकता है? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं, तो भी यदि तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो, तो अपना पुण्य अर्पण करो। कौन सा पुण्य, सो मैं बतलाता हूँ। एक दिन प्रातः काल उठकर तुमने शुद्ध चित्त से श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था, जिनका नाम महान पापों का भी नाश करने वाला है। हे नरश्रेष्ठ, उस दिन तुमने जो अकस्मात राम राम का उच्चारण किया था, उसी का पुण्य इन पापियों को दे डालो, जिससे इनका नरक से उद्धार हो जाए। ज्वाली कहते हैं, हे महाराज, बुद्धिमान धर्मराज जी के उपयुक्त वचन सुनकर राजा जनक जी ने अपने जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य उन पापियों को दे डाला। उनके संकल्प करते ही नरक में पड़े हुए जीव तत्क्षण वहां से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण करके जनक जी से बोले, हे राजन, आपकी कृपा से हम लोग एक ही क्षण में इस दुखदायी नरक से छुटकारा पा गए। अब हम परम धाम को जा रहे हैं। राजा जनक जी संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले थे। उन्होंने नरक से निकले हुए प्राणियों का सूर्य जी के समान तेजस्वी रूप देखकर मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया। वे सभी प्राणी दयासागर महाराज जनक जी की प्रशंसा करते हुए दिव्य लोक को चले गए। नरकस्त प्राणियों के चले जाने पर राजा जनक जी ने संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ यमराज जी से प्रश्न किया। राजा ने कहा, हे धर्मराज, आपने कहा था कि पाप करने वाले मनुष्य ही आपके स्थान पर आते हैं। धार्मिक चर्चा में लगे रहने वाले जीवों का यहाँ आगमन नहीं होता। ऐसी दशा में मेरा यहाँ किस पाप के कारण आना हुआ है? आप धर्मात्मा हैं, इसलिए मेरे पाप का समस्त कारण आरंभ से ही बतावें। धर्मराज बोले, हे राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान पुण्य किसी का नहीं है। तुम श्री रघुनाथ जी के युगल चरणा बिंदों का मकरंद पान करने वाले भंवर हो।